الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يقول المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول يا ربي أنا الصلاة فيقول إنك على خير فتجيء الصدقة فتقول يا رب أنا الصدقة فيقول إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول يا ربي أنا الصيام فيقول إنك على خير ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول إنك على خير ثم يجيء الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام فيقول إنك على خير بك اليوم آخذ وبك أعطي قال الله تعالى في كتابه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Ipokewa na Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam taji'u al-a'mal zitakuja amal yawm al-qiyama siku ya qiyama fataji'u as-sala sala itakuja fataqulu itasema ya rabbi ewe mola wangu ana as-sala mimi ni sala فيقول إنك على خير الله تسمى ووي وكوكتك خير فتجيء الصدقة إتكوج صدقة فتقول يا ربي أنا الصدقة ميمن صدقة فيقول إنك على خير الله تسمى ووي وكوكتك خير ثم يجيء الصيام كشي تكوج صوم فيقول يا ربي أنا الصيام ميمن صوم فيقول إنك على خير الله تسمى ووي وكتك خير ثم تجيء الأعمال على ذلك كيش زتكوج عمل نجين وهيفيو هيفيو فيقول إنك على خير الله تزيان بي عمل مكو كتك خير ثم يجيء الإسلام كيش وتكوج الإسلام فيقول يا ربي أنت السلام وأنا الإسلام ويني السلام نميمني وإسلام فيقول إنك على خير الله توانبيا وإسلام ويوكتك خير بك اليوم آخذ وبك أعطي كسبب ياكو ليو ننشكوا نكسبب ياكو ننتوى ننتوى ثواب ننتوى رحمة زانغو ننتوى جازا يانغو كسبب ياكو wabika uti na pia kwa sababu yako uti ni natoa qala Allahu ta'ala fi kitabih waman yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Anaitaka usio kwa uislamu dini nyingine isio kwa ya uislamu haitakubaliwa kwake na mtu huyo huko akhira ni katika wenye kupata hasara. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله حديث أبي هريرة واضح حديثه أبو هريرة إكوازي بأنه لا يحتسب عند الله يوم القيامة إلا الإسلام هاوته سبيوك والله سيكوية قيامة اسبقوا الإسلام وما عداه من الأديان فهو باطل مردود. Usio kwa Uislamu katika dini nyingine ni batil na ni wenye kukataliwa wala yamfa'u sahibahu. Dini hiyo nyingine isio kwa Uislamu haitamfaa mwenyewe. Mwenye dini nyingine ambayo si Uislamu siku ya kiyama haitamfaa. Ndipo Allah akasema wa man yabtaghi ghayra al-islami dina falan yuqbala minhu وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الشيخ الفوزان: فالذين ماتوا قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وهم يتبعون أنبياءهم فهو على الإسلام. wale waliokufa kabla ya kupewa utume mtume sallallahu alaihi wasallam na huku wanawafuata mitume wao, fahuma ala alislam, wao wako juu ya uislamu. Lakini baada bi'thati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam falaysa alislamu illa ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam. Lakini baada ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa utume, hakuna isipokuwa uislamu aliyokuja nao yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Falaysa alislamu illa ma jaa bihi sallallahu alaihi wasallam, hakuna uislamu isipokuwa aliyokuja nao yeye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه, anayetaka dini nyingine sio kwa uislamu haitakubaliwa kwake, sababu dini nyingine zote ni mansukha, zote ni batil, dini nyingine zote ni batil, ni marduda, isipokuwa dini ya uislamu. Naam, zilikuwa kwa dini nyingine, hakuna shaka, lakini baada ya kupewa utume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zile dini nyingine zote ni mansukha, zimefutwa, imebaki dini ya Uislamu peke yake. Wafi sahih, na hadithi hii ni lazima kuamini hivi, lazima mtu kuamini, asitie akili yake kwamba ah, sala itakuja vipi, kwani sala yazungumza, sadaka itasema vipi, kwani sadaka ina ulimi. Mtu asitie akili yake katika nususi hizi sahiha, haitakii kutia akili katika nususi sahiha, inatakiwa kutanguliza naql maneno haya ya mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sala itasema, sadaka itasema, saumu itasema. Haitakii mtu kutia akili yake kwamba itakuwaje, itakuwaje, wai, hakuna cha wai bana. Haya ni maneno, maneno ya mtume ni wahi. Wahi, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa mtu asitie akili yake katika nafsi yoyote, iwe ni Qurani, iwe ni hadithi za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa fi sahih an Aisha radhiyallahu anha anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qala: man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, mwenye kufanya amal ambayo haiko katika dini yetu, amali hiyo itarudishwa, haikubaliwi. Man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun, rawahu Ahmad. Yakulu Sheikh al-Fawzan: wa kadhalika hadithu Aisha, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad, fa innahu yubayyinu annahu la dina illa ma jaa bihi ar-rasulu sallallahu alayhi wasallam, hakuna dini yoyote isipokuwa hii aliyoileta mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wa anna man amila amalan mukhalifan lin-nabiy sallallahu alayhi wasallam au lam yati bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fahuwa mardud, mwenye kufanya amal ambayo inamkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam au hakuileta, kafanya amali ambayo hakuileta mtume sallallahu alaihi wasallam, fahuwa mardud, amali hiyo ni yenye kukataliwa, haikubaliwi. قال: فالذي يعمل على اليهودية أو يعمل على النصرانية أو يحدث أشياء وبدعا من عنده ويعمل بها على أنها قربات وطاعات دون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو مردود على صاحبه كائنا من كان يهوديا أو نصرانيا أو مبتدعا مسلما. أسمى فالذي يعمل على اليهودية أباي أنا فني عمل زك يهودي أو يعمل على النصرانية أو أنا فني عمل زك كريستو أو يحدث أشياء أو أنزوش مامبو وبدعا من عنده أنزوش أزوش كتوكنا نيمنيو ويعمل بها أنا أتكليز أزوش هو أو هو كريستو أو يهودي على أنها قربات أكتجميا كم بهيزو نقربات زنا مقربشة كو الله نطاعات لنطاع دون دليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أنا فني هيفيو بلا دليل يويوت كتوكا كتك كتاب الله نسنة زمتمواك صلى الله عليه وسلم فهو مردود عملي هيو yenye kurudishwa ala sahibihi kaina mankan vyovyote yalivyo, awe ni Myahudi au ni Mkristo au ni mzushi Muislamu. Falladhi ya'malu ala alyahudiyya au ya'malu ala an-nasraniyya, haya mambo wanaoyafanya Mayahudi wanaoyaita ibada, Wakristo wanaita ibada mambo wanaoyafanya, au yuhdithu ashiyaa wa bid'an min indihi, au mtu anazusha vitu kutokana yeye mwenyewe, wa ya'malu biha ala annaha qurbat, anavitekeleza kwamba hivyo ni taa. Qurbat ni kujikurubisha na Allah na ni taat bila dalili yoyote kutoka katika kitabu cha Allah na sunna za mtume wake swalla sallam. Fa huwa mardudun ala sahibihi, sababu gani? Sababu dini ni jambo alilolileta mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, hilo ndio dini na ndilo litakiwa lifuatwe, lifanywe ibada, zifuatwe na zifanywe zile ibada alizozileta mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lakini kama kuna mambo mtume sallallahu alayhi wa hakuyafanya, hakuyasema, mambo haya hayamo katika dini, na mtu akifanya hayana maana yoyote, atarudishiwa mwenyewe, hayakubaliwi. Ibada ni nyingi, tunatakiwa tumuabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa ibada alizozifundisha mtume sallam, na ni nyingi. Sasa tumezimaliza lini hizi ibada mpaka tukazusha mambo mengine? Hizi ibada alizotuletea mtume sallam, adhkar, salawat, nafila wa faradhi, hizi tumezimaliza lini mpaka tukazusha mambo mengine ya ibada? Hizi hatujazimaliza. Tumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, tumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara, na Allah ametuamrisha tumtaje Allah sana. Nani anemtaja Allah sana katika sisi? Sasa tuwazusha mambo ya bid'a, haya mambo ambayo ametuletea mtume hatujayakamilisha. Kwa hiyo hawezi kukubaliwa mambo hayo ya bid'a. Hatumsabihi Allah subhanahu wa ta'ala, twashindwa na vyura. Tuashindwa na vyura, sauti za vyura mtume, zile sauti za vyura ni tasbih. Mtume anasema zile sauti za vyura zile wakilia ni tasbih, wanamtukuza Allah. Nani katika sisi anamtukuza Allah? Kuanzia asubuhi mpaka sasa kuna mtu katika sisi subhanallah mara kumi tu? Nani? Sasa vyura walia mara ngapi wao tasbih zao? Mara ngapi? Ruru ruru ru, ni tasbih zile. Wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu, hakuna kitu chochote isipokuwa kinamtukuza Mola wake pamoja na kumsifu, lakini nyinyi hamfahamu tasbihi zao. Kwa hiyo sauti za vyura ni tasbihi. Sasa tumemaliza lini tasbihi mpaka tuzusha mambo mengine ya bid'a ambayo mtume hakuyaleta? Hayana maana. قال فالإسلام فقط huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wasallam. Uislamu ni yale aliyokuja nayo Mtume wa sallam peke yake. Faqat huwa ma jaa bihi Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala ta'ala alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-tawrati wal-injil ya'muruhum bil-ma'ruf wa yanhaahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal-aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Wale wanomfuata mtume ambaye ni ummi, alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurati wal injil, mtume ambaye wanampata ni mwenye kuandikwa kwao katika Taurat na Injil, ameandikwa. Yaamuruhum bil ma'rufi wa yanhaahum 'anil munkar, mtume anayewaamrisha mema, anayewakataza munkar. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, anayewahalalishia vitu vizuri. Wa yuharrimu 'alayhimul khaba'ith, na anayewaharamishia vitu vibaya. Wa yadhau 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim, mtume anayewaondoshea uzito wao na zile pingu zilizokuwa kwao. Falladhina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun, wale waliomwamini wakamtukuza wakamnusuru wakafuata nuru ambayo imeteremshwa pamoja naye, hao ndio wenye kufaulu. Fadalla ala anna alladhina yattabi'una Muhammadan la yattabi'una Muhammadan sallallahu alaihi wasallam la yuflihuna abada wa annahum khasirun, inafahamisha kwamba wale wasiomfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam hawafaulu milele, na kwamba wao ni wenye kupata hasara. Kwa hiyo Uislamu ni Uislamu aliyouleta Muhammad sallallahu alaihi wasallam peke yake, ibada, aqida, manhaj, akhlaq, adab, ni hizi zilizoleta Mtume sallallahu alaihi wasallam, amekamilisha kila kitu. Hakuna kitu hajakikamilisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume amefariki tayari amefundisha kila kitu. Hakuna kitu ambacho bado ilikuwa hajafundisha aje mtu mwingine aongezee katika dini. Hiyo hakuna hiyo. Tunasema ma turika shay'un mimma yuqarribu min aljanna wa yubaidu min an-nar illa waqad buyina lakum. Halikuachwa lolote ambalo linakukurubishieni na pepo na kukuwekeni mbali na moto isipokuwa tayari mmebainishiwa. Kwa hiyo hakuna haki kwa mtu yoyote kuleta mambo yake akayatia katika Uislamu. Hili pia mtalifanya, hili ni ibada, hili pia mkilifanya mnapata thawabu. Wewe nani? Wewe nani unayeweka mambo ukayatia katika dini? Huna haki hiyo. Hakuna mtu mwenye haki kwamba atie mambo yake, hili sasa itakuwa ni ibada . Kila siku ya Alhamisi mtafanya hivi, kila Jumatatu mtafanya hivi, kila Jumapili. Hakuna haki hiyo. Hakuna hata mtu mmoja mwenye haki hiyo. Haki hiyo haikuwa na masahaba, viumbe bora baada ya mitume watakuwa nao hawa sasa hivi wazushi? Haiwezekani. Masahaba hawakuzusha mambo wakayatia wakasema haya yafanyeni, hawakufanya hivyo. Yote waliofanya walisema masahaba, na yote wameanukuu kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawakuwa na ijtihadi katika mambo ya ibada kwamba wajitahidi nifikirie tufanyeni hivi, hawakufanya hivyo masahaba. Leo wanakuja watu wazushi watia mambo katika dini. Burda ihdasharia, mnajua ihdasharia? Ni uzushi mwingine umezushwa huo. Wanasoma ihdasharia, Sasa hakuna haki hiyo, wamepata wapi? Wamepata wapi haki hiyo? Kwa mnaweza mkaongeza vitu, wamepata wapi? Kwa hiyo Uislamu ni aliokuja nao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam peke yake.